asmaya, ben yarından geçmemem götürseler asmaya, öz yarından geçmemem götürseler asmaya, asmaya leley asmaya, kuşlar bunlar asmaya, ben yarından geçmemem götürseler asmaya, öz yarından geçmemem götürseler asmaya. Geçmemem götürseler asmaya, öz yarımdan geçmemem götürseler asmaya. Ben yarımdan geçmemem götürseler asmaya, öz yarımdan geçmemem götürseler asmaya, asmaya leley asmaya, kuşlar bunar asmaya, ben yarımdan geçmemem götürseler asmaya.